ကျတော့ကောင်းလုံးစစ်စလန်းပီပီပြင်းမြန်မှာချစ်မှတ်တန်တီတီချွင်ချွင်တင်ပြလိုက်တဲ့ချစ်တော်ကောင်းလုံးယနေ့တိတ်ခွေပြဇာလောကရဲ့နေလိုလလိုဒီတာစာစုကိုခမောင်းဝင်းပင်ကိုရေးလက်စွမ်းပြလိုက်တဲ့ချစ်တော်ကောင်းလုံးယနေ့ဒီတာလောကရဲ့အောင်မြင်မှုတရဟုဆောင်းထားတဲ့ထိပ်သီးအမှုပညာရှင်အုပ်အတွဲထူးထားတဲ့ချစ်တော်ကောင်းလုံးဒီဇာလမ်းမှာဥဆောင်ပါဝင်လှူရှားထားကြတဲ့ ပြည်သူအစိုးရနှုတ်ကတော့ဟင်္ဒရာထွန်းရင်နဲ့တေးသာရှင်မာမာအေးတို့ကအဓိကပါဝင်တယုတ်ဆောင်ထားကြပြီးဒီတာစာစုကိုတင်ရှင်ဒီတာစာစုကိုတင်မှုတယုတ်ဆောင်မင်းသားဝင်းခိုင်တေးသာရှင်ဘကိုဟိန်စုတေးသာရှင်ကျော်ဝင်းအောင်တေးသာရှင်မောင်မောင်ချီဦးတေးသာရှင်မင်းလာမန်းထွန်းမင်းတေးသာရှင်ကံဝင်းအောင်ရမညသိန်းထွန်းရမညအောင်မင်းဟိန်းနဲ့တေးသာရှင်ခိုင်စပယ် ရုပ်ရှင်တယုတ်ဆောင်အေးနိုင်တို့ကပါဝင်အားဖြည့်ထားကြပါတယ်။နောက်ခံတေးဂီတကိုဂီတာမှုစန်းရငွေစိုးအပွက်နဲ့မြန်မာဆိုင်ပညာရှင်စိန်ညစ်ခိုင်တို့ကတာဝန်ယူထားကြပြီးအေဝန်ဦးစံနဲ့ကိုခင်ဦးတို့ကအသံဖမ်းယူပေးထားကြပါတယ်။ဟင်္ဒရာတေထုတ်လုံမှုမှာမူပိုင်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဂီတစာစုကိုခင်မောင်ဝင်းရဲ့ချစ်သောကောင်းလုံးချစ်သောကောင်းလုံးချစ်သောကောင်းလုံး Hey, now. Hey. Minty need up as you did. You let let her own mother. Mlero Wuga, I'm a better machine Wuga. Hey, meaning I never what with it. My leg can't get any there. Tons and I pay him Sabi. My tatema, Fanat Jetcho Dome. Hey. You got me, Jamaso. Me, I can't do him as I am. Lakwa, Tansi, to our two jazz. ปังอยู่อมล่ะสิปังปังตะเบ้นี่ดิปังเนาะเฮ้ปังอยู่เปี่ยวก็รอซ้ําเว้ยเฉิ่มมันเว้ยกว่าอ่าเฉิ่มมันน่ะเลยวินไข่อ่ะตัวซ้ําเอาอ๋อนี่ไรนี่ไรเฉิ่มมันมันดุตะเทวปังยอมมาเกลอดาบ่ฮ่อกูรู้ปังอยู่จะอมล่ะสิปังเนี่ยสิตาพาใส่ลูกเลยปังอยู่ย่ะ อ๋อกูวินไข่นี่ก็รอเลิกพี่ปังสู่ราพะยามาเว้ตินๆยี้ซ้ากูเว้ปี้ๆอหละเว้ท้าๆป้อสิตาปั้นไม่แจกอยากรู้เลยเว้ฮู้ล่ะกูอ๋อเอ้ถูกเด้ดีกองตู้มาปะสันไม่ชิหลูโมเว้นายดาเช่ย้ายๆเปล่านี่ดาบ้าป้านอยู่เยตะบี้ปั้นสู่ราลีเนี่ยนูดาหมาฉิเสียกองน่ะนั้นจีมาม่วยดา เมคลีတွေအလှကိုပန်းနဲ့တောင်းမှနှိုင်းကြသေးတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကတော့လေပန်းကိုမျက်နှိုးတယ်ပန်းကိုငွေ့ကျင်တယ်ဟဲ့ကောင်မအားဟင်မင်းဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာဟုတ်တယ်လေကွာပန်းအလှပန်းဘဝဘယ်လောက်ချစ်စရာကောင်းတယ်လဲပြီးတော့ပန်းရုံကိုကြည့်လိုက်စမ်းပန်းတွေလို့လှမနေဘူးလားဟုတ်တော့တော်ပါတော့အကူအောင်ရင်ပန်းရုံကပန်းလာရောက်တာပါအေးလေ ตะชู่กับปั้นกลีတွေကိုဟဲ့ကောင်မဟုတ်တော့တော်တော်တော်တော်တော်အင်းတော်တော်အင်းမင်းပန်းပြီးတမာတွေကိုလားထောက်ဘူးပန်းမှာပန်းလာရောက်တာမဟုတ်ဘူးကွာဟင်မင်းပန်းမဝယ်ဘူးလားဝယ်မလားတို့တို့တုတ်တုတ်ဒါပဲပြောလိုက်ငါနောက်တာပါကွာအခုနောက်တာကလည်းပန်းကိုရှက်လိုက်တာအခုရဲ့ဟင်ကဲအခုအောင်နေစီပန်းယူမလားစပယ်ပန်းယူမလားအင်းစပယ်ကတပွင့်စီတီးပြီးမှာဟဲ့ งาใส่ไม่สิรอบุเนาะเอ๊ะเอ๊ะเนซีบามาเป็นเนซีบามาเป็นกว่าจ้ะยอกกูเนซีတွေကလက်လက်ဆက်ဆက်တွေပါပြီးတော့ပန်းယုံစီကနေတိုင်းเนซีပန်းနေဝင်ရမယ်เนาะကောင်းပါပြီဗျာကောင်းပါပြီဒါနဲ့ပန်းယုံတို့ခြံကပန်းတွေကတော်တော်ထွက်တယ်เนาะပန်းယုံဂမန်နေတဲ့ဟင်အော်ပန်းယုံတို့မှာခြံမိုင်မရှိပါဘူးကိုယ်ရဲ့ ปั้นหยงมามีบ่าดิแลบ่ရှိတော့อูอ๋อดွေးลิ้นเนี่ยอตุรุณีดาบาရှင်หยัวอู้ป้ายงูย่องเย็นปั้นหยงนูเองกูแลวนแกอู้เนาะโกวินไคฮ่อปั้นหยงบ่าล่ะดีนี่ปั้นล่ะย่องน่ะซ้อล่ะอีล่ะปั้นหยงหุเต ปั้นนี่อซ้ออี้ตีปี้ลุซ้อๆถั่วลาดาบ่ากูเองเห็นดาเนี่ยอกูอ๋องเดียวก็อ๋องอ๋องล่ะเอ้ดีกองคู่ตลอดบ่าจิ่นนี่มาบ่ติบ่าวฮะตําไมแมงตะถุยฤเนี่ยอู้อกูอ๋องบ่าผิดลุเลยพ่อนี่มาอกูอ๋องโกปี้โหดองปั้นยงนี่สีบ้านนี่อยู่ลาดีเด้เอ้ไอ้นี่สีบ้านนี่ป่าเด้เด้บ่ะชีนิ้นปี้เก่เด้นี่สีบ้านเล้ฤ ก้าวยะมาอเนี่ยตะนูทู่ทาพี่รอปะสักก็เลยปั้นอยู่ปั้นอยู่เนี่ยตะยงแท้ยงนี่ล่ะเว้ยฮะเอ๊ะอะไรบาผิดตาเลยอกวินไข่เนี่ยอะถ้าเรางาไม่ติดรู้ล่ะตู้เมจีรอเลยพีลินตက်นี่ล่ะแหะพีลินตက်เด้อืมพีลินตက်เด้สู่ว่าบาแล้วหิงอ๋อพีลินตက်เด้สู่ว่าพีลินตက်เด้ยอกาบ่ฮะอู้เอ้อบ่ายงเนี่ยบาใส่นุเลลูก ใส่ไม่ใส่တော့งาไม่ติดอยู่ดิกองตะคู่ผิดตัวมาบ่รองาซู้ยิงเนี่ยเปยอก็เลยไม่กินพูเนาะโหดอไอ้หลูซูป้ายงก็บาลูกไปอ่ะมะเลยเอ๊ะๆเอ้าล่ะกูงาเปียวดาบ่ตู่ยอก็เบลูผิดเด้สู่ดาเนนโกไดไม่จีนปูก้าวล่ะตูว่าอะคู่เป็นมาเลยกูเว้นไข่เนี่ยอ๋อฮู้ก็พยาบักกูถั่วตัวเลยอืม ดาဖြင့်เนี่ยอตอပါเว้ยป้ายုံเนี่ยพยาโกปั้นตั้วหลุมะโลป้ายုံดาဖြင့်ไล่ตั้วไล่มั้ยนี่ เอ๊ะๆๆๆดีกองขึ้นนี่แหละผีลินโยคากูแหละเนนเตเรชาๆเมจิเนาะ โอเคอกูเว้ยไก่อกูอ๋อ หึป้ายอยู่เบยก็ลาดาแล้วหิ กูสิโหลาราปออกูอองพยามาบาลาลุ่นนี่ดาเลยพี่รออกูอองทีเนียนโยกาเดโลนี่ได้แลสู่ราโอป้ายยงดามีดา บยาทีเนียนโยกา อีลิ อะบะซูก็เปียวไลดาเลย อกูวิ่งไก่เยปออกูอองมาทีเนียนโยกาผิดนี่เด้เ ออ พี่รอป้ายยงป้ายยงเนตะยงแลยงนี่เด้เด้ทีเนียนโยกาสู่ราအဲ့ဒီဒီနေယောဂါဆိုတာသိရလားယင ်ဟာ ဟိုဘေးကအနာပြီးတော့ဘယ်လိုကြိုက်ကြခဲ့ရတလေပိုင်းယုံပိုင်းယုံလို့လေအော်ရတလားယင ်ဝေခိုင်ဝေခိုင်ဝေခိုင ်ဟိုဘာဖြစ်တာလေလို့ဝင်းခိုင်ဝင်းခိုင်နဲ့အော်ပြန်ပြီ ဟုတ်တယ်ပိုင်းယုံဟုတ်တယ်ကို့မှာဒီနေယောဂါဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီယောဂါကလေရှင်းမရှိဘူးပိုင်းယုံကုသေးမှရမှာ ဟိုဒါပြန်ပန်းယုံမလုပ်ပြီးရမလဲ အကူအောင်ကိုလေပန်းယုံကဟိုဟိုချစ်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်အခုဖီလင်ယောဂါပြောက်သွားရော ဟုတ်တော်ချစ်တန်းချစ်တန်းသူများကိုညာပြီးရေးတဲ့စကားပြောတယ်ဟုတ်လားဖီလင်ဆိုတာဘာလဲ ဟိုအကူအောင်ရင်ထဲမှာပန်းယုံကိုချစ်နေလို့ကြိတ်ပြီးဆွေးနေတာကိုဖီလင်တက်နေတာလို့ပြောတာ သိမုံမို့ကောင်းတာပဲ ဟမ်တကယ်ပြောတာပါပန်းယုံရဲ့အခုပန်းယုံကိုမြစ်တာစင်းနဲ့ချစ်နေတာပါအခုကိုပန်းယုံမချစ်ဘူးလားယင ်ချစ်ပါဦ းဘာဖြစ်လို ့ဖြစ်လင်းကြောက်လို့ တော်ရတဲ့ကမောင်းတဲ့ကလေးကြီးကြီးသေးနေကြတာဘလုံးရဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လေကွယ်နော်အဝိမကြည်တန်းအချစ်ကြီးတောင်းရတဲ့ကမောင်းတဲ့ကလေးတွေတောင်းမရှက်ထွေးကြီးကြီးဆိုနေမြစ်တာတရားမှာတစ္စာထားကြဘူးငါချစ်သူကိုကျင်းနာပေးလို့ရှင်မာတွေးလို့ခလုံးသုံးရတဖုန်တန်တရားအပြန်တရားလေးရပါစေချစ်တဲ့သူနဲ့ဆိုရင်လေမြတ်ပရမေထံတော်အပါအမှန်တကားအလားပန်းကြားသမျှရိအချစ်သာနာလည်မယ်ဆိုရင်လေအတိတ်ထံပြုတ်လိုက်ဘုံကနိဗ္ဗာန်စုကိုမလူရင်ဘူးအချစ ်မိဟာလေးချွတ်တူရဲ့လေးချစ်တော်မောင်ကြီးမောင်ဟာခွေးရတော်ရီလာဆောင်ဘုရားရေဆုံးအလုံးစုံချောက်ချက်နဲ့ပြေတထမမဆန်ရင်မာပြီမပြောင်းမဟာဝီရိအခုမရောက်တော့ဆိုကြောက်အားမပေါ်အရောက်သွားရင်လဲလိုက်မယ်လေအကူအောင ်ဟင်းပြောလီပန်းယုံခုနားထောင်နေပါတယ ်အကူအောင်ပန်းယုံကိုတကယ်ချစ်ရလား ဟိုဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်လဲပန်းယုံရဲ့ကိုယ်မှချစ်ရမယ်သူဆိုလို့ပန်းယုံတယောက်တည်းရှိတာ ဟုတ်ဘူးလေအကူအောင်ကစစ်သားမဟုတ်လား ဟင် းတနေသားစစ်သားကိုပန်းယုံချစ်ရတာလွန်ရမှာကြောက်တဲ့အကူရဲ ့စစ်သားကိုချစ်ရလို့လွန်ရမှာကြောက်တယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပြီးကာကွယ်နေတဲ့ကုလစစ်သားတွေရဲ့ချစ်သူရည်သားတွေဟာဘဝရဲ့အဖို့မုံကောင်းတယောက်ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးပန်းယုံစစ်သားဆိုတာလူသားတွေကနှလုံးသားနဲ့လူသားထူကြတာကတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးနေရတဲ့သူတွေမဟုတ်လားဒီတော့စစ်သားမယားစစ်သားရည်သားတွေဟာကိုချစ်သူရဲ့ပါရမီ ปั้นหยงเหรอสวนซ้ํามาสิโหยอะไรมาฉิดูเนี่ยแล่นชอกอ่ะอะกูเปล่าบาดิปั้นหยงก็ไม่เปล่าหูล่ะอ๋ออะกูเนี่ยแหละตวยไปปั้นหยงตั้วให้เลยสิอืมๆอโมกาเนี่ยแหละดึงตีขอมูเตเรมาปั้นหยงนี่เปล่าบาดิกูเหรออะกูแหละปั้นหยงหลุไว้บ่อฉิเหมูแหละลีเดพอดิฉิดเต็มเลยสิอะกูแหละติดชอกอ่ะบ่ ลีอย่างได้ดาลีลีอย่างได้ดาลีไปอยู่ชั้นเด็กเว้ยอืมอาจารย์มาดาดาไปอยู่อู้ยังงูเนี่ยมาเพชรทาวมาไปอยู่เย่ชั้นเด็กเว้ยดาว่าฉิเหอกูเจเรกลีเดมาอกูรู้งูขู่จ้าซุเนาะดาดา ปั้นหยงชินอกูตะเกฉิดเนาะปั้นหยงตะเกไม่ฉิอกูยิงกวนเนมายောက်นี่บ่มล่ะพี่รอปั้นหยงกูอกูตะเกฉิดเด้สู่ดาก็จุ้ยไล่หิไม่ยุ่งเนี่ยอกูกูปั้นหยงตะกูลงปุ้งอ้าป่ะมล่ะชั้นเนี่ยกูเหอ้ปั้นหยงตึกชั้นนี่บล่ะอฉิเห မင်းတို့ကိုအရေးကြီးတဲ့စကားငါပြောမယ်တို့တက်ခွဲအထက်ကအမိန့်ရောက်လာတို့တက်ခွဲရှိတန်းကိုသွားရမယ်သွားရမယ်နေရာကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကွမ်းလုံးရှိတန်းမယ်ကျူးကျော်စစ်ရဲရံကိုကာဝယ်ဖို့နဲ့တရားတော်စစ်ကိုဆင်နွှဲဖို့ပဲအခုချိန်ကစပြီးလက်နဲ့ကြီးအားရိတ်ခါအားလုံးအသိရှိနေရရှေ့ပြားပင်မနောက်ချံအဖွဲ့ကိုစနစ်တကျဖွဲ့စည်းပြီးအချိန်မရွေးခီးထွက်ရအောင်အားလုံးနားလည်ကြလား ตัวรู้เรื่องเต้าหิ้งบ้าเลยเชี่ยวบ้าเลยตัวรู้เรื่องเชี่ยวบ้าเลยเต้าหิ้งบ้าเลยยูโดเชี่ยวบ้าเลยเต้าหิ้งบ้าเลยยูโดเชี่ยวบ้าเลยเต้าหิ้งบ้าเลยเต้าหิ้งบ้าเลยเต้าหิ้งบ้าเลยเต้าหิ้งบ้าเลยเต้าหิ้งบ้าเลยเต้าหิ้งบ้าเลยเต้าหิ้งบ้าเลยเต้าหิ้งบ้าเลยเต้าหิ้งบ้าเลยเต้าหิ้งบ้าเลยเต้าหิ้งบ้าเลยเต้าหิ้งบ้าเลยเต้าหิ้งบ้าเลยเต้าหิ้งบ้าเลยเต้าหิ้งบ้าเลยเต้า 好的朋友，古路西山我多呀没。 大皮，阿姑呢？朋友快要了没不？ 可那吧，七爷，阿姑变了嘛不？对面朋友，古路这边的快路，平板生意看比白上十多年的说的对了，嗯。 爷，阿娘努力在不？ 比如我。 比如你那那对比，但比就有龙安的老婆。 他们不老公娘的来帮我哎。 阿哥老老婆。 哦，我帮你帮用耶，是不离别人，哥变了马不瓜。喏。 阿哥。 嗯。 帮用哩，阿哥要。有些事。 姑娘到你里帮用。 哦，帮用嘛哩。 嗯。 帮用嘛。哦，姑娘心里。 嗯。嗯。帮用嘛，姑娘心里。 တယ်ကိုရဲ့အယုတ်တယောက်တည်းဘယ်လိုလုပ်ပြောနေကြရမှာလဲကိုရဲ့အယုတ်တယောက်တည်းဘယ်လိုလုပ်ဖြေကြရမှာလဲ မကြဘူးအချစ်ရဲ့ကိုလည်းဘယ်ခွဲရင်မှမလဲကွာကိုတို့ပန်းယုံလူတွေဟာလူသားတွေပဲဒွန်းတတ်တယ်ဆွေးတတ်တယ်တိုင်ရုံးစင်ကြီးတတ်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ချွေးနဲ့သွေးနဲ့အရာယူပေးခဲ့တဲ့ကိုတို့တိုင်းပြည်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုအဖြစ်သမားတွေထိပါစော်ကားလာကြကြတော့ကိုတို့တွေရှင်မုံတုတ်တင်ရအောင်မယ်အဲ့ဒီလိုအဖြစ်ရန်ကာကွယ်တဲ့နေရာမှာအကူတို့ပန်းယုံလူတွေဟာရှေ့တန်းကအနစ်နာခံရမယ်အပင်မဆင်းရခံရမယ်ကိုတို့ဆုံးလို့ရမယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုတို့စစ်သားတွေရဲ့ချစ်သူစီပြီးကြန့်ခိုင်တဲ့စိတ်တက်ကိုမွေးစားမှာပန်းယုံရဲ့မွေးစားမှာ ပန်းယုံပန်းယုံခေပါမယ်ကိုပန်းယုံစီကိုသာဆက်ဆက်ပြန်လာပါပန်းယုံနဲ့အကူသစ္စာဆူခဲ့တဲ့ဟောဒီဖေယားမပန်းယုံဆူတောင်းနေပါမယ်အကူတယောက်မေးမသိရမခါပဲနဲ့ပန်းယုံစီကိုမြန်မြန်ပြန်လာနိုင်ပါစေလို့ပန်းယုံဆူတောင်းနေပါမယ်အကူရဲ့哦，阿古鲁的对，是在铺，谁让我端你茶呢？အကိုကြီးရွာဦးဖျားကနေပန်းယုံတယောက်အကိုလူနေရပြီအကိုရဲ့ဒါပေမဲ့တရားတော်စစ်ပွဲအတွက်စစ်ထွက်သွားတဲ့အကိုတို့တမတော်ကြီးတိုက်ပွဲတရားအောင်ပွဲတရားရနိုင်ပါစေလို့ပန်းယုံဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့လေကိုစစ်သားရဲ့ချစ်သူဘီဘီနောက်တန်းကဆွေးနေမဲ့အစားအဖော်မုံကောင်းတယောက်အနေနဲ့ပန်းယုံဖြေပါမယ်အကိုရဲ့ပန်းယုံဖြေပါမယ်အမိမီအတွက်အကိုရဲ့တရားတော်စစ်အောင်နိုင်ပါစေ။အော်သူရဲ့ဘာသာအသက်ကိုစွန့်မြဲသူရဲ့ဟူသည်အသက်ကိုချစ်ဖွယ်မရှိအသက်ကိုချစ်တော်သူရဲ့မူပွဲမရှိသူရဲ့ကောင်တီတာတဲ့အကိုကိုတိတ်ပွဲကအပြန်မှာအောင်တပြေပန်းနဲ့ပန်းယုံကြိုးရမယ်အကိုရဲ 爹咱们爹咱们爹咱阿不老家的人家人装的。 爹咱们爹咱爹咱们爹咱没把安高呢有两些车票。 爹咱们爹爹咱们爹杨奴娘来了杨奴娘来了 ,SB, 东林内里等文艺 ,White, 东东娘里口嘛基于阿龙西我地道阿英带面那么干业务。 就说我爹咱里口们就说我爹咱里口们爹咱个东东娘里口我切口与他怎么对的三楼你俩这些连安呗。 ဒီကနေ့ရှင်းနိုင်ဆိုရင်ရန်သူနဲ့တိုက်ခဲ့တာဆယ်ရက်ရှိဒီဆယ်ရက်အတွင်းမှာကွမ်လုံရဲ့ပြင်စစ်ဖြစ်တဲ့မန်ခါရိုက်ပန်ခါကောင်ကျဲရှော့တီလင်းစခန်းတွေဟာ Yanou lego yao da bi. Bi mye wong o ji. Yanou reha kwa lo yen a twin si wan chite. Hai kama skango a lo yen e wintai po jo zani. Hai kama skaha kwa lo yen nao pen. Kain na tau a kwa. Pi li on yon mine tau nyo lo ma shi ge. Kwa lo yen a molo kini de. Alo shi nga e. Shi ba le zon. Hai kama skaha do ye si pwe a nai shongu song jali. Dagwe en a pi dame. Kan zi go a kai ma di sao dame. This car, Yanu Lekwengu Jia Duanyin. See the man, Lu Lennet. I think I'm going to take one way at all. You are moving. I'll have you in here. Hi, Gamma Sakangu, Yanu de Wintabi, Lu Jinaya. Ba? Yanu Wintabi, hold on. That you move best season time. I'm not going to change Moma. Amiga Kukewo, Kul Lagan Melo Jina Jabo. Kai, Alumame, Yawor. เดี๋ยวเลยไปอะไรกว่าสู้ล่ะจ้ะดูดิบ้าบ้ากว่าสู้ล่ะจ้ะหุล่ะหุบอะไรบ่มูจิกูตัดสิ่งนี้สิจ่อๆที่กูเป็นยังนี่บ้าเลยมีน้องก็ไปดูว่าสู้ใครเลยเป็นอะไรแต่มูมาลงยิ้มกูเปลี่ยนใจมีน้องมาได้ยังงาใต้เมียกว่าบ่มูจิกูเลยไม่ได้บ้าชิโนรุใต้บ้าไหม มีน้องจะแก่ใต้ยังล่ะใต้ใหญ่ใต้ใหญ่กูเปลี่ยนใจเป็นสันปีรองดูล่ะงาโกเรนฮอร์ยังลังไก่ใต้เมียกว่า สิบเอ็ดอ่ะอมมีนี่เฮ้ยสิตาสุราสิตายามสิตายแกนี่ยามาเชื่อเนี่ยไหนตะคุกุรอยินเซียงเบสิตไม่มามาตีจ่าเลยสิบเอ็ดสุรามีชิวอันไหนเนี่ยเชื่อเนี่ยไหนเบลูเวชิชิเปียเดอเมเนตาวูโดรุรีอัตตัวช่วยเนี่ยยินดีแกจ้าลูกชิตต่ออมีมีนเปียชิตต่อกุ้งลงอัตตัวโดดาวจีแกบีงาเยาวรีอัตตัวงาโกงอยู่เด ผมไม่คิดนะจะให้ยินร้านนี้ว่ะตอนนี้ตัวเวก้าแทนยาเลยเยาวรุรู้เสียงปู่ยังให้ยินหมดแต่ยาพกไปบุ้มเอ้คุณเตล่าเร่กองก้าแทนยาเลยเยาวรุดูเลยว่ะจะนอนแต่ก็ยังเยาวรุมองอ่ะชินีเบลูเลยลงวันที่มีอ่ะบีเยาวรุจะเอาชูเรามาชีเลยยันดูตัวมีอ่ะตัวยุ่งไปกูนะงานมีไรชูเร่กูดูกูเรียนบุ้งเนี่ยเว้นเคยละงานมีเนี่ยแกเยาวรุมีอ่ะเสียงปู่จ้ะพกไปบุ้มจี ชีวะมะลามาเยอะตีเนี่ยพี่น้องพี่เมียไม่ใช่เอวีนาเลยมามะหูยายากว่าเลยค่ะมีบัวอลีเลยมันยิ้มมาเลยอะกูเอาเยอะไปยังมีไหลปีโป ตัวถึงมามีป้ายอยู่เนาะอกูหลูไม่อยากพี่เลยอกูก็ผิดแต่สิ่งเนี่ยตะโกลงปองอันเคเรป้ายอยู่ตัวอ่ะอเมียก็เกยกงอยากพี่อกูเนี่ยเล่นอยู่ทูอยากพี่เกยอยากพี่ खुरो युआ ठेका कुमो हुए सेरी पामा निकोरू सारी ठागे जा रा अको अम्मी ने भी पो पायो है पायो शी टूले नी मले तमाई माई डुई डुई ने दुखा भावे ई यो नी मा लुर लला महोकु नी ठाई मगाउ फि ने बा औ मे हु बा रे डुईली है पायो मई खे बा रे ठी मई पे जाऊ ले पायो तुम्या रे क्वे मा पेले म्यू नी बा भी सिता सुरा बेगा ला भी बेगु तोया या मे लो ती नाई मा ले हे बो सु या रो ले थेबे पाउ दे महौ ला कु ले जी ले सा ले रजाउ नाउ या मा नाई मु तो ती लो ले यो वा ने ड्वी ले ये मो ने सि ब्या अछि म मान मु रे डॉक्टर डॉक्टर ओ बो मु जी बा ला จั่วบักจั่วบัก โอเคเยบ่อลูนาฤทธิ์อาจินนี่เบลูชื่อบาเลยตาวดา จินเราสติซิ้งหมูโปไลเตดายายะเยบ่อตรอเมียๆหาอาจินนี่ก้าวเนบาเดดาใบแม้ก้าวหมูตะแหน่หมั่นทาเรเยบ่อมาอองโกร่อเมเจอร์ออเปอเรชั่นหลุบดีตรอกู้ตัดทาบาเดบงูจี โอเคลูนาเยบ่อฤทธิ์กูจินเราอัปเปสกาပြောจินมาเยบ่อมาอองสกาပြောနိုင်มาล่ะตาวดา โอเคบงูจีเยบ่อมาอองก้าวๆสกาပြောနိုင်มาบิดาใบแม้ก้าวอะดายาจ้าวအမနီဇီယိုခေါ်တဲ့အတိတ်မြေယောဂဖြစ်သွားရှာတယ ်ဘာအတိတ်မြေယောဂဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဒေါက်တာ ဟုတ်ပါတယ်သူ့ဘဝနောက်ကျောင်းတွေကိုဘာမှသတိမရတော့ပဲမေးလို့မြန်းလို့မရတော့ပါဘူးဘုံမူကြီ းဩသူ့မိခင်ကိုအကြောင်းကြားထားတာရောက်ပါပြီလားဒေါက်တာ သူတို့မလာကြသေးပါဘူးခင်ဗျာ ကဲကျွန်တော်သွားတွေ့လိုက်ဦးမယ်ဒေါက်တာ ဟုတ်ကဲ့ဘုံမူကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးပါမယ်ဒီမှာရဲပေါ်မှာဟောဒီမှာဗျူဟာမှုကိုယ်တိုင်မင်းကိုလာတွေ့တယ် ။ဗျာဗျူဟာမှုဟုတ်လား ဟုတ်ပါတယ ်။ကျွန်တော်မောင်အောင်ဆိုတာဘသူ့ကိုပြောတာလဲယင ်။ရဲပေါ်မှာအောင်နေကောင်းရင်လ ဲ။ကျွန်တော်ဘာမှမသိပါလားဗျာ။ကျွန်တော်ဒီဆေးရုံကိုဘာကြောင့်ရောက်လာတာလဲ ။အာ ကျွန်တော်ခေါင်းကတန်ရဘာဖြစ်လို့ရတာလဲယင ်။ဖြစ်ရလေရဲပေါ်ကြီးမင်းဘဝနောက်ကြောင်းကိုမင်းဘာမှမသိတော့ဘူး။အေးဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်အတွက်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုငါကုန်ပြုပါ။နိုင်ငံတော်ကမင်းကိုချီးမြှောက်ပါပါ။ တိုင်းပြည်အတွက်စွန့်စားတယ်ဟုတ်လား ။ဟုတ်တယ်ရဲဘော။အမိမြန်ပြည်ကိုလုံးရဲ့မြေမှာတို့တို့တွေတမိုင်းဝင်ရက်ရှည်တိုက်ပွဲဆင်ရွက်ခဲ့ကြ။ဒီတိုက်ပွဲမှာရဲဘော်လည်းပါတို့အသက်သွေးချွေးနဲ့ရင်းယူခဲ့ရလို့တို့တွေအောင်မြင်ခဲ့ ကျွန်တော်တိုက်ဖွဲတိုက်ခဲ့တာကို ရင်းမောင်မောင်ရဲ့မိခင်ရောက်နေပါတယ်ဒေါက်တာ ဩဟုတ်ကဲ့ဆရာမဝင်ဝင်ပေးလိုက်ပါတ ာတာတာလေးမောင်တာနေကောင်းနေနော်ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေတာရဲ့အမေဖြစ်ရှာလိုက်ရတာတွေ့မဲ့တွေ့ရောဒန်ယာနဲ့ငါသားစစ်သားကြီးကိုစီယုံမလာတွေ့ရပါလားတာရဲ့ ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘာတွေပြောနေကြတာလဲကျွန်တော်နားမလဲတော့ဘူ းရဲဘော်မောင်အဲ့ဒါမင်းရဲ့အမိပဲ ကြီးကျမကလေးကျမကိုမသိတော့ဘူးဟုတ်လား ဟုတ်ပါတယ်ကွာရဲဘော်မောင်ဟာခေါင်းကိုထိကြိုက်ထားတဲ့ပနတ်တရားကြောင့်အာယုညောကိုပါထိကြိုက်ပြီးနောက်ကျောင်းကိုသတိမရတော့ပဲအတိတ်မြေယောဂဖြစ်နေရှာတော့ပဲဒါပေမဲ့ဘာမှစိုးရင်စရာမရှိပါဘူးတော့ ကျမပြည့်ရလေးရှိကျမပြည့်ရလေးကျမသားလေးလူပြည့်ရအကျိုးရှုံးပါပြီပေါ့ရှင် ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးတချင်းကြီး။တိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးကိုကျိုးစွန့်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။တားကောင်းစစ်တီတူတည်းမှာရဲဘော်မောင်အောင်လည်းဗမာတားကောင်းတယောက်ဆိုမမိတင်ပါဘူ း။ဟုတ်ပါတယ်ဘုံမူကြီးရဲ့ဟုတ်ပါတယ်။ကျမနားလေပါပြီ။မသိကောင်းမပြောက်ကောင်းတော့ခုလိုပြန်တွေ့ရတာဟုတ်ပါ 我打老爸没事，我打老爸没事，都不要别人家，应该脱多了，别无用的人说了，怎么都没得要把我，这个成家了嘛呗，怎么得要把嘞？不办，这不嘛，我还不要比他去别人家的屌丝，这种身上有病啊。 大将嘞，谢他妈，我也带开你，那偷偷悄悄，上元墓里将，都悠悠是打干你，我先压住，别来干。好嘛，没事，小看你。 王大来着，王大来着，不母亲，王大来着。 给，爷我忙，没提前个傻逼，我先拉上来明我，谁管别来？ 刘丽，妈。 大，没有表你的哩，没不撇皮的大爷。 嗯，好，好，好改。 啊，阿妹，啊，哪里找对了？啊。 班友，班友，阿弟呢？阿妹，阿弟呢？是没俺来的，多好，那多麻烦嘞。阿妹，阿妹，班友哪里找着嘞？阿妹，班友给我啊！来得多欢迎你来的。啊，来，班友，哦，阿妹，你们这里还没有没？还没的？哦，这现在银行我随便咱。 哎呦，对对对对对，哎呦，我给下吧，我领着来着呢。哎，要家里多，这家里，这弄的快递，这弄的快递几张嘛哦。你们，我不会没来了，不对呢，对呢，都不要看到呗。 好吧，你都不听。哎呦，你让我抱回家来，可怜你哇！哦，阿哥，阿哥，爷爷，爷爷来着。哎呦，那大米，哎呦，那大米的面，哪个你阿米的？你们来都看吧，别怕哟，那不过那不是。 你一片个陆家人嘛，不找老婆，我把你追了，把用力，现在下班了，大，大，没那边陆家人家，多大米都开呀，大， 哎，没的，该陆家人呢。 谁没抢到谁啊？这个里没表吧你？哎呦，都看几下话的对了喽耶！哎呦，你妈嘞，是比我们年轻多吧？哎呦，你高兴嘞？你话里话里，比我多话话没心。嗯，哎呦，哎呦，等下咱屋一咋他着？ 暖油你没搞不？大嘴老爷都快咬牙了不？咦！豆子，豆子，哦，不熬嘛啦？你搞多少遍了？OK，今天不熬啦，你搞嘛嘞？今天我使用啊，升温杯吧。 啊，皮巴没拉布哦，他们嘛，卢家的家嘛的，苏北妹，哎呦，原来在山里有个个西北来着，他们爸公妈在里面也得把屋里。 哦，今朝第三个嘛，第一辈妹们你进屋，三个三嘛皮嘛，他们三用三用白骨多嘛的，水果茶的嘞， 大肉今朝没第五道渣，哈哈哈，大肉不要打包呀，他们爸妈在里面也能里把屋。 但是今朝谁用啊？把路边的也买来。谁 管那哪有包包啊？ 没票没票哦！看伢都谁管背背没背背？ चनो तो आने भया हाँ ढीलो राम लोग बने भया चनो रो मार डाउन सी ने बारे अभी चनो वो सिंगम भी भया कॉमिली कमिया सेंगा सिंगे तकुबे पीपी कमिया अमेजी बे पीपी तने या या गुड़ आवा धामा सेंगा सिंगम भी में कॉमी चनो तो आने नेवली सेंगा सिंगम लम्बा क्लीरो ठुड़ा बांग बो ओ ओके ओ बेलु ठुड़ा माले बुआं लो बे ठुड़ा हो, बुजी आऊं मैं माला, ये रजी ने भागे साले बुई, ओ, बुआं लियो चाय में दो आवीरा डाउडा, हो गए, चुनो बुआं ने ट्वीज़ ने भया, भया, बुआं सेंगा सेंदो आवीले, हम्म, भाले, टाइम उप्पिया में आउट हुआ, हाँ, ढामा ढोका भे, टाइम उप्पिया में आउट हुआ, हम्म, चुनो अटेंडेंट आवा रे बुजी है, लम्बा ठोड़ी अटें सेंदो आ रे, तो मेजी को प्याम याँ भूले ला, कुमने बे, तू मेजी का पुना रे, तू दा सेंगा सेंगे, तू को रे लाखो मेरे, दिलो सो, चुनो रो बालों को याँ उमले बुजी, बागो मा त्री मिया बे, तू ठिया तो आनी मा त्री जा रे बे, तू मेजी ले चांचा मा पिम, तू रीन लाई सोंजा मे, पीरो त्रिजारे मा डबुंगे लुबियो चौन्या ठिया में ये चीरा का वो आंगो नेंगा नोगा तू या बुए पुलाई भी तू या बुए युरे अखाना मा लुकोरे इंटे आमेरु सिंगा चीना बुलाई दे कै डॉडा रोले कुंजी भी सोंगा मा चनोले तो ले उमे डॉडा ใช่ยี่เมียสบายวันหนูก็ตีบีบีละเนี่ยที่วันหนูเลยสุดเลยองเลยบีบาบียี่เมียเอ้ยมาดูมาจีเลยเคลียร์กับเด็กเพื่อนเนี่ยไปยังเนี่ยกันเด็กเพื่อนสุดหรอตัวรู้กูเป็นมันเลยใช่ไหมไปยังไม่เป็นมันมาอุยี่เมียเอ้ยไปยังอยู่กับเพื่อนละบีอี่เมียรู้สิมันเนี่ยละกูเป็นสิฉันละลาบีเอ้ยงานเลยยี่ดีมันเนี่ยละกูวันตาเลยยี่อุเลสงตัวเลยก็ แต่ยาวเจ๊เจ๊เราเงาหมวยอยู่เอ๋ยพี่ลูกสาวแกย่าละนี่ยาวละเราเงามาพ่อยาละบ่เอ๋ยไปยองอีเมียรู้มีมาเปียวว่าได้เช่นแกอีเมียคลิปยองไปยองปั้นตัวยองเลยเอ๋ยเนาะเอ๋ยเอ๋ยยังยังแกเนาะงานไรเปียทาร์เร่เข้าใจรู้กูเลยพูดยองพูดเลยเนาะโอเคอีเมียโอเคไปยองตัวเราไหมเนาะไปยองลาชิ เดี๋ยวเรนนี่เรียนไปเลยเนาะปังปังไปเลยแล้วเฮ้ยโอเคนาลารีปังนี่ก็เตะหน้าบ้านนะนี่ที่ต้องจับผู้เป็นสามัยโอเคจีจีนี่ว่าอู้นี่ทุนนั่นเนี่ยปังลายอย่างน่ะต้องข้ามมาไม่มีมือว่าอู้นี่ก็ปังเนี่ยติดเทนเลยเข้าไปเลยเช่นปังยังจ้องหน้าเนี่ยยาวลาลาเต็มใจดีว่าอู้ปังยังอีหลีก็เข้าใจเอ็งเนี่ยอู้ไล่ยาวสุดลูกจะมาลาลาว่าเช่น อ๋อนี่น่ะแม่ก็ป้ายอยู่เนี่ยล่ะ โอเคโดยงูป้ายลาลาปูนี่เลยโดยมีอะไรนี่ดอกกูเข้าไปเลยสิยี่เลี้ยจะมาดอกวะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะที่รู้สึกยังโดยงูเล่นนี่ได้นี่ป้าลาปูเนาะจ้าล่ะโอเคจีจีป้ายอยู่ลาปูว่าไม่ใช่กูเอาเนี่ยดูได้ด้วยกูเอาดับปุ่มยับชินิลาเว เฮ้ยป้ายอยู่ป้าจีนี่อะไรอ๋อโอ้จีจีโอ้ดับบุ๋มจีด่าว่าเช่นอ๋อด่าล่ะเอ้ยล่ะงั้นตาจะบุ๋มเลยงั้นตาก็สิบวันเดียวกว่าอ๋อโอเคเช่นจะมาตัวว่างไหมจีจีเอ้ยจีพลีมาจังจังเนี่ย ทำไมเนี่ยยามเอ๋ยทำไมเนี่ยยามเอ๋ยเห็นหนูส่งเนี่ยเนาะจะตาวัดตาแม่น่ะเสกลิจายามเอ๋ยก้าเสียรู้จ้าจ้ากันเนี่ยจะนอนรู้เสียมาทำไมต้องส่งเนี่ยบ้านเนี่ยยามเป็นยังไงบ้านเนี่ยทีมีก็ป้ามีเลยปีโจ้ว่าทำไมเนี่ยไม่ใช่ยาดีบีทีมาทำไมเนี่ยว่าเราไปทำมาเปล่าโอเคทำไมทำไมอ่ะไปเนี่ยสามเลยกันชีรันเนี่ยเถอะโอ้โอเคโอเคยาวอะไรยาวอะไรช่วยยศสาบ 好，然后陈明啥家门？陈 明啥门？ 太慢太慢，太稳当家吧。 有建议，陈明表面 啊，我给下娃的，给下娃的，叫吧叫吧，结果都来不了，进来叫吧。嘿，我陈明不嘛被别踹吧？就这样，陈明我别干屋里边，别啥都没有了。 陈明不， 好的，他们啥了？吵架不架？ 嗯，就那么办啥么西屋呀？ 啊，别骗么嘞，办啥么办？把路问啥了？ 啥路？ 哦，一路乌江江的，又记得在哪个吗？ 啊，那安排了。 你家吧，我看见你家吧，你家吧。 怎么没来呀？ 黑刚啊？ 嗯， 没把路骗你来的过，我问开你过。 别敢问开了。 好，没我我倒蛮没得不的，没等眼睛问开你，什么屁呀你过？没别多没路嘞。 我不要你路嘞。 好，对了嘛，没苦要你了，别么拿我。 不路那边，哎，那路不路那边。 好，就那先别吧，没的。都个这么多的，这要。 哦哦哦， 这么多个比较多的，是不这要不 ？OK， 都嘛，哦，那提开他的，咱也也查吧。 哦， 这人咋的嘛嘞？路边叫人查吧。 哦，哎，地路啦，没地路吧？这我路耶，这那他们木来没有了吧？乌鸦， 问他来当个乌鸦，没俺来看呢。 别乌来嘛嘞， 阳光我不过。 Hello， 伯昂，你搞哪弄？他们家有表你家里呀？你搞哪木了，伯昂？ 哦 ，OK， 就那你搞嘛的，爸爸记录那边。 好，不记录完了。 OK。 好，来吧来吧，太麻行，太麻。 OK， 你嘛伯昂。他们家了，俺们当刚刚那都吧边，他们家屋里，我奶奶那个都要我背来比边。 呀， 我咋来着？ 都要我，好了，好个，都要我住了巴黎边。 嗯， 就那个巴黎六路都要我压了。 嗯，不昂不昂，我他们家的地没压没卖，这亲家地了妈妈哩。 好乖嘞，不急，今嘛嘞大理要个我站那已经够呀嘛吧。 没家跟奶奶那个不会的这一堆，看那那背着嘛不昂。看伢过来没？第一看那个都也不会有，带伢乌妈妈，比我母来阳光要那边，都来看伢子有没家跟喇叭来乌没？ 嗯，苦了这着大嘞个，这么着个也得有必须少少家那个，这着了偏哩，玩大了没收嘛乌龟。 好个吧这着，该，今朝有变我比吧我这着，不王，今朝变乌没喏？ 好个，高麦比。 哦，大，这长安大大你把大爷。你骗你，我大力觉得你嘛心么高嘛乌龟。 这哪个把你心么高弄你住嘞？这哪把我嘛心大住嘞没有？一时的你不要急。 你把大爷，你把，我打谁抢到你嘛不？我打啥不？我没这股多路来欧美喏。 嗯，都是表叔你来的。我爸妈没地方了，我不住嘞。比如说都要不一样的。哦，是你爸的。我爸妈没丢，没丢，没丢。 姐，姐姐，姐姐，爸，阿哥。 嗯，没丢嘞。 爸有你阿哥王爷，爸有妈，我哪里打阿哥王爷？爸有偏偏来下来哩。阿哥昂大哩哩，阿哥昂那太毒了呗！我哩妈知道嘛哦，阿哥昂在这的，你是办哩哩？ 啊，别个办用嘞，你是办？民工俺俺，比如老弟那嘛嘞哦。 是，阿哥昂，办用我当不地好了，阿哥昂耶，也是来着，阿哥昂，有你放心的喽。把羊我生来比薄，好了，把羊我生来比薄哩。阿哥阿妹家嘞，现在嘞面拿我刀，把刀刀乌了。好麻烦哩，阿哥阿妈阿爹打，这宝鸡偏来比个，把羊我娘子拉帮内妈， 没人要操那马波。哥啊，你真能啊，表哥的斯卡里哇！哥啊，没别来比波。 嗯，没表你这里，我爸妈拿没来吧啦？我认为好了，我家的铁蛋最不易，咱的马里乌没的。哦，我爸比你的嘞。 哎呦，哪里娃比哥啊耶？哪里娃比？老子嘛，哎呦，就也有家来抢猫了。大妹妹，哥因为累乎了，哎呦，路边啊，没娃没哥啊耶。 嘿，哎呦，你爬哪能打嘞？比如我打个爬的辣椒你打嘞？ 哦，姐姐，爸用爸拉不拉哇，姐姐耶，大妹妹哩，我哩独生阿姨，阿哥阿母变对下了，爸用一句话话嘞是， 罗总，你嘞阿达，还罗米阿不等你罗哩，呀呀啥啥， 爸用罗教我，爸用嘞阿哥阿母对话嘞是，阿哥阿哈，爸用也吃得吧，阿哥阿爷嘞哩个。妈呀，阿库提，莫查呀娃的姐姐， 阿么哩？哎呀，不呀，我打努努出着个来过面，你家不是垃圾啦？哎， 别话姐姐，别话，吃路阿当别看下嘞，妈呀，莫话吧。 嘿，到了，你哭姐姐，我一年个看到吧？ 哦，你家吧，哦，就那地家里没地里面，再问啥路吧？ 你叫我打谁谁呀？喂，你哭啥多？哭多了？哭多了啥？ 多还没几句，多还没。哥，阿哥阿爷，妈有多少没？哥阿爷，妈有哥阿爷，可着给娃嘞。阿妹妈妈有皮呀，不阿妈表阿妹，妈有多少了没事？ 嘿哈嘿苗里嘿没个里哇高粱木啊 嘿嘿大大得你插吧大爷得你插吧 大爷这大米别说了他大爷你阿别留在哪里了是大爷都给你放心的了这大米不马心啊大爷大爷 朋友朱马丽那路去哪儿来过 爷朋友都不往说话的心有人家的我也妈拜拜了吃毒啊拉我送你要的朋友不啊哭了吃毒啊顺便来比哎呀 哦先妈屁啊的毒妈的耶刚说哪去啦刚说哪去 朋友都打你你妈妈你老有我们别没有了哎呀 真的吧毒妈的耶 朋友们我们出了我一夜别是压力你们洗了我都能为了朋友别压力了大爷都看着这大米别压翁做大爷 ကြည့်မင်းများခင်ဗျာနိုင်ငံတော်ရဲ့ဘောရစိတ်ချီးမြှင့်ပေးရတဲ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာမှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များသူရဲကောင်းဘောရစိတ်အသီးသီးကိုယူကြမဲ့တပ်မတော်သားများကျန်ရဲသူဇနီးသားသမီးများနဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမများဧည့်သည်တော်များခင်ဗျာဒီအခမ်းအနားဟာပြည်တော်စုရှိလက်သမရမြန်မာနိုင်ငံတော်၏အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိပါစော်ကားလာကြတော့ကျူးကျော်သူများအဖြစ်သမားများနဲ့တောင်းညသူများကိုအသက်ကိုပရာဏမထားပဲသွေးမြေကြရွရွချွန်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတော့ရဲဘော်အာဇာနည်များကိုနိုင်ငံတော်ကသူရဲကောင်းဘွဲ့တစိမ့်သီးသီးပေးအပ်မဲ့အခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်က ผู้เชิงอาสาบีอำมาตย์ตุยเอกองสิทธิ์ดีเมียกูวัดใจเมียชี้เมียมาเมแต่สัญญาปู่กูเมียสู้ชี้เมียเสียเมียหมดตัวแต่ยาวยิ่งจะไปยังปัญญาอับบาลเมียจัดเจี๊ยจีอ่อนเด่นเสียงพี่เมียไปตุยเอกองเปิดใจอยู่ยังเสียเมียหมดตัวจ้าว เยาว์ชิดด้วยจ้าส่งเสียงพี่เมียไปด้วยตุยเอกังบวชใจอยู่ยังจันยิ่งดูสิโดมีเมียเสียงเมียหมดตัวจ้าว่ากันเนาะแต่จ้าจอมีจ้าส่งเสียงพี่เมียไปด้วยตุยเอกังบวชใจอยู่ยังจันยิ่งดูสิโดขึ้นสันเสียงเมียหมดตัวจ้าว่า บัวกองลงด้วยตุยยาบัวเรื่อยอยู่ยังเสียงเมียหมดตัวจ้าว่า เฮ้ตาตากูคนนี้วิยี่มียันตัวลีตาเอ้งัดตากันงายเอ๋อคุณลูกบัวเรื่อยยังงาโกยลุ่มส่งกว่าแกบัวเสียงเมียหมดเต็มดูร่าบัวเรื่อยตัวอยู่ฮู้ฮู้แกฮู้แกว่ากันเนี่ยบัวอังฮะกองลงเนี่ยตุ้งซีสักครั้งตั้งใจกว่ามา ทูรูชาจาสงสารเกียรติอยู่ยาบริจัยในงานดอกชิมีมาเลยงาไต่ปวงเลยโอเคโอเคงาอามีเงินเยอะชิดตัวคนหนุ่มยิ่งมางาเยาว์เรนเนี่ยจู่จู่จะกูไต่เข็ม เด็กงาแต่งบีด้วยชีรำมันทำยังไงกันแต่เจ้างาบุญในงานนอกระตุยอาบุตรปีอะมาดีอะไรมาดีอะไรงานนั้นมองออกเด็กชิดตัวคนอื่นงาดาวจีเกอร์แต่พี่ชิดตัวปังอะกูเอาอะกูเอาอย่างไรดี ไม่อยู่ไม่หนีไม่รู้กูสุดท้ายชิดปีนี้ไม่อยู่อันนี้น่าขำไหมไต่ไปค่ะยังไม่เอาตัวพี่บ้านนี่ไม่อยู่อยู่ว่าไม่กูเองชิดตัวไปอยู่กูอ๋อรู้สิ่งนั้นเลยโอ้โหโอเคชิดจะนอนวันไหนลงรู้ปะมิมิตาบุ้มูจีกูอ๋อตาตางาตาลีนี่กองตัวพี่ เขาเด็กเขาขี้มีงาตาลีตรียาลาบีโอ้วันตาลีจ้าตายวันตาลีจ้าจะโน้ลีซาบาร์เลยเขาเด็กผัวไม่เอ็ดเองอะกูยูรู้มั้งสูงไต้วันตาลาเป็นผัวเหรอจะโน้อาลุงกูไม่มีตรียาลาบาร์ตาบอกว่าผัวจีนูวันตาลุงบีสิอายุลูกชายมึงจังอายุย้อนไปเปลี่ยนลุลุลุกูรู้ผัวอังตรียาลาบอจะโน้ลีซาบาร์เป็นผู้หญิง ฉันตัวดูเนี่ยคุยยังยิ้มทุกข์มากกินอะไรอะไรพี่ด้วยไม่ช่วยสิเจ้าอะไรเสียพี่อ่ะปัญญ์ยูเอ้ยกูไม่ยุ่งสิยังอะไรเนาะโอ้เปลี่ยนอะไรมาบอกปัญญ์ยู กูมาปายงเกี่ยวกับเชี่ยไม่รู้สิเดี๋ยวมึงละ ปายงงูทับปีในเสือองูหลาคู่เอาเย่เฮ้ยเป็นลูกย้อยอะไรปายงปายงงูเป็นรุ่งอ่ะมึงก็รู้เลยเฮ้ย โอ้ไต่ป่วยมายะไก่ได้ก้องกระดันอย่างเจ้าบากูมาอ่ําไม่ย่าတော့เว้ยไม่ตีรู้เปลี่ยนตื้อดาว่าป้ายอยู่เว้ยอะกูก้องกระดันอย่างเจ้าอืมนี่โยกะยาบีตรีไม่ย่าราฮะโหดเปป้ายโหดเปป้าครูတော့ป้ายอยู่โยตากูโยอ่ะอารมณ์ตรีย่าบีป้ายอยู่ทาพี่ป้ายอยู่งูย่าจุนับปีปอนอ ดาบ่ปั้นอยู่อมิญญ์เนี่ยฉิดต้อกวนลงด้วยอกูตาวินจีแก่ดิลูพอดีฉิดต้อปั้นอยู่นี่ด้วยอกูมาตาวินนี่ชีได้หมดล่ะดาဖြင့်อกูบัวก็ฉิดต้อกวนลงเยอืมฉิดต้อพอดีก็ปั้นอยู่นี่เยพอฉิเยติสานันทาแก่ลีเด้อเหมีย มิตรกันเตียาก็อแห่เป็นโลสงฤาจาวีเลยอ๋อมิตรสิผู้ที่ผู้หลองจริงเนี่ยตรีติมวยบัวเลยลิเมียวโหมาวิชังปุญญาวีแม่นี่กูอสงมรอมองดูณลุงตากาฤาจาวีเลย ကင်းလီမောင်းချစ်ချောင်းရဲ့ချာတိပေါင်းများစွာဆွေမပြေရွေးဝါအဆက်ဆက်ထားရတဲ့ဒီစာပနဲ့ကြောင့်လေမေတ္တာရေစမကုံးစုံသည်ရသလိုဒုချစ်ခီလံလေစုံမွေအယံနေချမ်းနာမလေးဒုနဝီ